گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 224 سه. این برنامه با شرکت بنان تنظیم گردیده. آهنگ در بیات اصفهان از روح الله خالقی، ترانه از بیژن ترقی، سایر اشعار از نظام وفا، گوینده روشنک. هر کجا دل رو کند آخر بیاید سوی او، قبله دلها کجا باشد به غیر از کوی او؟ آمد آمد اما در نظامش آمد اما در نظامش آن نوازش ها نبود چشم خواب آلوده اش را مستی رویا نبود نقش عشق و آرزو نقش عشق و آرزو از چهره دل شسته بود عکس شیدایی در آن آینه سیما لب همو لب بود لب همو لب بود اما بوسش گرمی نداشت دل همون دل بود اما مست و بی پروا نبود در دل بیزار خود در دل بیزار خود جز بیم رسوایی نداشت گرچه روزی گرچه روزی هم نشین جز با من رسوا نبود در نگاه سرد او در نگاه سرد او قوقای دل خاموش بود برق چشمش را نشان از آتش سودا نبود. دیدم آن چشم درخشان را، ولی در این صدف گوهر اشکی که من میخواستم پیدا نبود. در لب لرزان من فریاد دل خاموش بود، آخر اون تنها امید جان من تنها نبود، آخران تنها امید جان من تنها نبود، تنها نبود. جز من و او دیگری هم بود، اما ای دری آگه از درد دلم زان عشق جان فرسا چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن چون نسیم بهار بر آشیانم کن گذر تا که گل بارون شب کلبه ویران من تا بهار زندگی آمدی یا آرام جان تا نسیم چون سپندم بر سر آتش نشون بنشیندمی چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزده نها همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه شنیدید برنامه شماره 224 سه گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای غلام حسین بنان تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان از آقای روح الله خالقی، اشعار از استاد نظام وفا و آقای ابوالحسن ورزی، ترانه از آقای بیژن ترقی، گوینده روشنک.